Sura arakwe, isa kama yim tustwe. Yim tustwe ala isa furanjua kulo alama e rejane koje duong. Furadi kala alama e fitane mukwanjan kumusane ngoro badiara. Farisawa lae tayro awi nangaro awi yim tustwe a kundoro haramda diwi diara. Isa e tayro sa nabi dauda amjua kena fanjana den awo tedina da kitawlan karanu yuwa. Churofado ala erongaye burodi sada e ngoje jigre amjuro che gyawo. Limanaro onea amgarero burodi sada e ngrodi haram. Daji isa e teiro tada kambedi kama yim tustie dieno. Isa e kamu konju chana isangadu. Koroyim tustia ala isa danda longae jama alamdu badieno. Nathan kamla mukonju kumbarom chana meji. Malamba atawraya farisawa isaro ayo gnadu maje nangaro. Hangal njaye ntie ninijay. Yim tustia amang kamda isangaye no aro. Ama isa awo karu njaye asuje kam muko chana adhuro. Chine dawun den daneno. Kamdi chije dae nia. Isa e jama dhuro. Na iye njaworiki. Yim tustia ser dio. Ra niya diwi dio ma halalu. Ro kambe njikao. Ra ro tuluwa ma halalu. Isa memeji aro. Ta isamma churi duang kamduro. Muko numsaneno. Saye nia muko njukalewa sadaira walieno. Malamba atawraya, farisawa jawro gregajani sawardane awo isaro juddoe maera. Isa ya kengemba meo yindinta galadu. Yim aning, isa leje kala kawiru juwane bune fari maduwa kido. Dine waye nia furanjwa boje churanja meo yindin kreje taia kengayambanjuro galayeno. Taima simang. Kam churo chu bitrus chakanadi. Yanjuna Andraus. Yakuba. Yahaya. Philibus. Bartolomi. Matthew. Toma. Yakuba tada alfawusi. Siman tiro kam lardu njurao matanidi. Yahusa tada Yakubae. Yahusa iskariot kam fuung amang bomaro waljinadi. Jawabi isa ya faya la. Isa kangaya mbanjwa roko kawzula njepche faya lang na furanju kada chaptana lang daeno. Korajama gade jawurungu birni Jerizalembea. Lardu Yahudia e sama birnia chi tekuye tiruso. Sidon soa laeng. Mananju kirndua kasuwanjang ngaduwa runanjuro kadira. Amduong. Karuwa taia basaraja idinga era. Jama sama isa leduro maera. Dalin judi kunduo ti njung chulie tai sama isangaji nangaro. Bara kutua. Daji isa furanjua nini ya nia tairo. Bara ndo na italawadi. Noda bara ala edhi nuandodoro. Bara ndo na ikirma kana ndoadi. Fuu nkullu idhuro. Barando na ikirma yiru idhi. Fuu nkaasu di idhuro. Amtada kambe di nangaro. Na iya wanjani, dunjani, raranjani. Divi ndo uljaya barando. Sa adhan kijifano, bike farno. Dalinjudi, semela mokoando chaurungu nangaro. Nono, adhigaimang. Amuranja kureso na viyaro kia do. Kutundo na igali wadhi. Nuando dinelang fandu wadhuro. Kutundo na ikirma kullu wadhi. Fuu nkana fanu idhuro. Kutundo na ikirma kaasu diu idhi. Fuu nkaru kutana iya njadhani yiru idhuro. Amsama ngilando uljaya kutundo. Nono. Adhigaimang, amuranja kurezo na wia katuyero kiado. Kilado numrao. Amana imana ni fanu idoro wunjaki. Kilado ndo arao. Wadu ndoro seryo do. Amna iya baskunjana doro barga dupkuno. Koro amna iya basarnjana diero ala yukoro. Kam feli nummali mbaktia. Feli faldi ya fulini. Koro kam kalunum gari ngoja. Bare gamaje da dapkami. Undu duong njuoro na doro ye. Koro kam kare num ngoja na doro bare yukoro mi. Jili am na yero njadia rawa adhiga yi na iye tayiru yudo. Am na iye njarana rawi ya ae mkwa edu. Bi umaso ye am taia charana dha charana. Am na yero ser njadiro ser yudu ya ae mkwa edu. Bi umaso ye nga ichadi. Am na yero njakarambiro kasu yu ya ae mkwa edu. Bi umaso ye tayiro kalkal kale charo. Amanjaro kasu chadi. Amanna idhi kalado ando arao. Ser yudo. Kasu yu ya bare ae mafanduiro tumanui. Daji mukwa ndonguro walje. Na iye tadawa maisame maero walui. Dalinjudi. Ti am kalado aso. Ser nambuso ye ser manangaro. Bawando kanjima lima adhigai. Na iye ambanjunono. Bare undumaro shara yedui. Bare undumaro shara yedui. Na yero shara njadi wawo. Bare undumaro ayo ugnawi. Na yero ayo ugnanjai wawo. Gawurno. Na ya gawurnjai. Yo. Na yero njadi. Jaka kyak chumbalina. Harfidu mfidi gairo. Na yero njadi. Jili ammo ngalwi idhi gai. Na yero ngalnjai. Daji isa. Tayiro misal adha ache. Kambu kambu kumanjwa jejiwa. Tayi ndi sama balaro chasukuri marai. Fura malamjwa kojeni. Ama fura fiae ngilaro alamgadara waljia. Malamjwa iro walji. Airo kalim sim kamanembe rumi duang. Karijim churo sim mumbeng asinu mbao di. Akwa ni sim mumlang. Karijim badi awiayin gile. Kamanambo, sawani, kwale kalam, si mimbeda, tulu kenimi. Munafu, karijam si mimbeda, tulu me aduang, da jingila rorume, kalam si mkamanambeda, tulu mi. Kaska tadanjwa. Kaska ngala, tadadivi chakiwao. Koro kaska divi ye, tadangala chakiwao. Kaska fia ye, tadanjula asudi. Tarmu kololang. Chadori wawo. Koro inabye chocholilang njakchei wawo. Kam gila di. Awo ngila karu njilang dgana nangaro ngila chidi. Koro kam divi diye. Awo divi karu njilang dgana nangaro divi chidi. Adha gaima. Awo karu lang dgana dima. Chi manaji. Misal fadu tando uyindie. Airo uwa kama kamala mbosu ama awo ulikana dha di wawo di. Undu doon na niro ise mana ni fanje jana madhi na iro chamononju falenjaki. Ti alama kam soro chedandi chene leje kururo laje furduda kala kawuyen gana jena dhigai. Ingi birimbi nguuje fala tarje soro doa babake niya urijeni. Dali njudi. Soro di ngilaro tadandana nangaro. Aman kam duwa mana ni fanjina jiga nimadhi ti alama kam soro furdu bao chidilang tadandana adhigai. Ingi buri menguje fala tarje soro da bakye niyama urgada. Udu soro diye jawro diwi yano isahe.